Пачуем працяг казкі Паўла Міцько «Эрпіды на планеце Зямля». Учора мядзведзь Мумрык расказаў сваю гісторыю, а нашы сябры прапанавалі яму вярнуцца ў звярынец і паабяцалі пагутарыць з яго дырэктарам, каб Мумрыка выпускалі на прагулкі. На розныя галасы гісторыю чытае артыстка Ліка Пташук. Ад самага пачатку слухайце на сайце radiokultura.by у раздзеле «Дасціпныя нястомныя кемлівыя». Чароўны куфэрык. Доўга маўчаў мядзведзь, уздыхаў, потым штосьці мармытнуў. Жоўты тут жа растлумачыў яго адказ. Я згадзіўся б на гэта, але дзе гарантыя, што дырэктар выканае свае абяцанні? Вы паедзеце, і ён тут жа заблудзіцца пра свае абяцанкі. Так пераклаў словы мядзведзя Арпід 2. Ой, ну, на жаль, такія людзі яшчэ водзяцца, канешне. Але іх усё менш і менш. Выміраюць, сказаў Ваня. Але мы яго папярэдзім, што будзем прыязджаць у звярынец, правяраць з табою бачыцца. Ды яму проста сорамна будзе, калі звер-мядзведзь будзе больш сумленны, чым ён. Ну, згода? Але Арпід 2 пераклаў яшчэ адно сумненне Мумрыка. Ну, дапусцім, я згаджуся з вамі. Але ж іншыя звяры будуць надо мной насміхацца, скаліць зубы. От, маўляў, храбрэц уцёк, а потым сам вярнуўся. Палахліўцам будуць лічыць. Ты самы разумны мядзведзь, якога я калі-небудзь ведаў. Ваня хваліў Мумрыка, ніколькі не крывячы душою. І ты такімі дурнымі звярамі пагарджай, як пустым месцам, самі яны палахліўцы. Куды, напрыклад, можа ўцячы пантэра? А нікуды. Тут жа не цёплы край. Ёй, кабы насцеж дзверы адчыніў хто, то сядзела б, падтуліўшы хвост. А зімою ёй клетку робіць са шкляною сцяною, з падагрэвам. Песта гэта, а не звер. Затое ты. А вось ты ў нас самы выносливы, самы дужы, самы мужны, самы адважны, самы сумленны і праўдзівы. Ну, які яшчэ Таня? Самы прыгожы, самы кемлівы, дасціпны, ласкавы, паслухмяны, рахманы, высакародны і адукаваны, сыпанула Таня хораша, усміхаючыся. Яна ўжо ніколькі не баялася мішкі, падышла да яго блізенька і расчэсвала пальцамі бакенбарды, гладзіла па лбе, чухла за вухам, працірала пад вочкамі. І пакуль Арпід 2 мармытаў усё гэта мядзведзю, Мумрык падымаў галаву ўсё вышэй і ў ачавіткі весялеў. «Ну, добра, пайду назад», – зноў растлумачыў словы мядзведзя Арпід 2. «Шкада толькі, што напужаў хлопчыка з велосипедам». «Мумрычак, а ты не расказвай нам, як табе жылося ў звярынцы, як удалося ўцячы», – сказала Таня. Ішлі гуськом па дарожцы. Першы жучок, задзёршы хвост і пільна паглядваючы па баках. Потым Таня вяла веласіпед, потым каціліся, як танкеткі, арпіды. Кульгаў мядзведзь, задумліва крочыў Ваня. Арпід 2 мармытаў сам сабе. Расліны не радуюцца дажджу. У паветры зменшылася колькасць двухвокісу, серы і сернага ангідрыду. Яны растварыліся ў вадзе ў дажджы. У зямлю прасочваюцца шкодныя кіслоты. Расліны курчацца і крычаць, нібы іх ашпарваюць кіпітнем. Пачаў гаварыць Мумрык, але такое, што напалохаў усіх. «Колькі каштуе мая шкура?» – пераклаў словы мядзведзя «Арпід 2». Ваня паціснуў плячыма, не ведаю. Чаму вы не ведаеце, колькі каштуе мядзвежая шкура? Мо вы проста хітруеце, заманьваеце мяне, каб потым прадаць на шкуру? Ваня і Таня наперабой пачалі абурацца і лаяць мядзведзя. Ну, калі нам не верыш, у Арпіда папытаў бы, што ў нас у галаве робіцца, ён жа нашы думкі чытае і бачыць, і твае таксама. Другі расказ мядзведзя. Ну, дык вось як жылося. І лепш, чым у цырку, і горш. Чаму лепш? Паветра свежага было, хоць захлыніся, не тое, што ў цёмным цыркавым падвале. Дыхай на ўсе грудзі, нюхай, што ляціць да цябе з поля, з лесу, але і горш па гэтаму. Так блізка была воля. Во, працягні лапы і... А паміж мною волею жалезная рашотка. Яна не паддавалася ні зубам, ні кіпцюрам. Я стаяў ці сядзеў каля жалезных прантоў усю дарогу, пакуль пераязджалі з горада ў горад. Я трымаўся лапамі за гэтае халоднае жалеза. Я тузаў яго, ламаў, гнуў, а яно не паддавалася маёй мядзвежай сіле. Слёзы ліліся ў мяне з вачэй, за іх я не бачыў свету. Я не вытрымліваў, роў як дурны, а за мною пачыналі крычаць і галасіць, енчыць і стагнаць усе звяры. Такі падымаўся пярэпалах. Мяне спрабавалі і сабаку падсаджваць у клетку, каб не так нудзіўся. Але дружба ў нас не атрымлівалася. Вельмі розныя мы былі і па вазе, і па росту, і па гадах, і па характары. Я і чакаў кожнага новага пераезду. Пакутаваў, страшыўся яго. У вашым горадзе мы даўно. Калі ехалі, цвілі яшчэ дрэвы, а цяпер дзеці мне кідаюць у клетку яблыкі і грушы. Ніхто ні разочку не кінуў маліны. За ўсё жыццё ніхто ні разу не кінуў малін, ні разу. Я і ў дзяцінстве іх не паспеў пакаштаваць. Нас пабралі з паляны тады, калі маліны толькі пачыналі спець. А мама нам столькі расказывала пра іх, так хваліла іх казачную смакату, лекавую сілу. Цукерак, праўда, сыпалася ў клетку больш, чым у цырку. Але хіба аднымі цукеркамі жывуць мядзведзі? Ад іх толькі зубы баляць, псуецца страўнік, да хіба падсалодзіш імі душэўную горыч? Яды ў звярынцы даюць нам удосталь, працягваў свой аповед мядзведь. Толькі тут, у вашым горадзе, я не разумею, што здарылася. А ўсё пасля таго, як з'явіўся новы даглядчык. Вечна ад яго пахла не так, як ад іншых людзей. Мабыць, яго ўвесь час мучыла смага, бо я часта бачыў, як ён хаваўся за мой вагончык клетку, піў штосьці з бутэлькі, а ў канцы гаварыў «хух» і выціраў рукавом рот, моршчыўся. Ён мне так абрыд сваімі размовамі, здаецца, разарваў бы яго на кавалкі. «Ну што, дармаедзіна, ўсё топчацца, ўсё ходзіш, і хто цябе такога бамбізу выдумаў?» Пачынаў гаварыць гэты даглядчык, напіўшыся з бутэлькі. «Замест аднаго цябе можна трымаць 20 нутрыяў і 5 чарнабурак. Дык ад іх хоць карысць чалавеку, ад цябе якая карысць, як з паршывай авечкай нават воўны не ўскубнеш». От колькі, скажы, каштуе твая шкура, не ведаеш? Я не ведаю, а колькі шкуры з чарнабурак, з норак, з нутрай, колькі яны каштуюць? Ведаю, магу далажыць. Але табе гэта да лямпачкі. Што, мо і табе даць смактануць, а? Атрасцы не хочаш? Так гаварыў даглядчык і частаваў мяне. Не з бутэлькі, а мятлою дзеркачом у зубы, у морду, у вочы. Як прыбіраю ў клетцы, ганяе мяне туды-сюды, не дае спакою. Тры разы я адбіраў у яго мятлу, трушчыў на дробныя кавалкі, а ён, спаткаўшы каля клеткі дырэктара, скардзіўся, што я агрэсіўны, што аднойчы зламлю рашотку і перадушу ўсіх людзей, гледачоў, і ўвогуле, што даўно пара мяне забіць. Замест буханкі хлеба ён дае мне ўвечары толькі невялікі акраец. Мяса зусім не дае, забірае і гародніну. Палавініць ён мяса і ў лісы, і ў пантэры, і ў тыгра. Пакуе ўсё ў чорную сумку і хавае за дальнім колам майго вагончыка каля самага шчыта абгародкі. Вечарам, калі нікога ўжо ў звярынцы не было, ён таксама ішоў. Але потым я чуў і бачыў, як адзін рог шчыта – адхіляўся, адтуль прасоўвалася лапа з доўгімі пальцамі. Сумка, як жывая, паўзла за ёю і знікала. А учора вечарам ён вельмі хістаўся. Ад яго пахла той гадкую вадою з бутэлькі. Я заўважыў, што ён не так, як заўсёды зачыніў і замкнуў маю клетку. Ён нават не замкнуў, а проста начапіў замок і ўсё. Я дачакаўся, калі знікла яго сумка з-пад вагончыка, калі ўсё сціхла ў звярынцы, і прасунуў лапы між халодных жалезін, зняў замок і адчыніў дзверцы. Я нікуды не ішоў, ніякага іншага выйсця не шукаў. Я адразу палез пад вагончык да таго шчыта, прасунуў у шчыліну лапу, націснуў, а шчыт адхіліўся так, што я мог прасунуць і галаву. Агледзеўся. Змяркалася ўжо. Людзей амаль не было відаць. Непадалёку я ўбачыў гэты вось лес. З яго даляталі не такія пахі, як сапраўднага лесу, але гэта ўсё-ткі быў лес. Я кумільгом кінуўся туды, адкрытае месца стараўся перабегчы як мага хутчэй. Ніхто мяне і не думаў затрымліваць, калі бачыў, то стараўся уцячы з дарогі. Я перабег малы лясок, перабег вуліцу жалезнымі палосамі ў зямлі і прыпусціўся на ўвесь дух у гэты большы лес. І тут за павароту вылецеў на мяне на веласіпедзе хлопчык. Ён паспеў крыху затармазіць, і ўдар аб мяне быў не вельмі моцны, але веласіпед упаў, і хлопчык упаў, абадраў лоб аб дрэва. Падхапіўся, пабег па кустах, як малады алені, крычаў: Я падняў веласіпед за ручкі, як мяне вучылі, паспрабаваў сесці на яго, і не мог, перашкаджала рама. У тых веласіпедах, на якіх я ездзіў у цырку, гэтай рамы не было. Тады я ўспомніў самы свой першы нумар. Я тады быў зусім малы і перадражніваў малога хлапчука, які хоча паехаць на вялікім веласіпедзе пад раму. І ўрэшце ехаў, і мне пляскалі рукамі. А цяпер вось было наадварот. Я вялікі, а веласіпед не вельмі вялікі. І ўсё-ткі я змог паехаць пад раму на веласіпедзе хлопчыка і ехаў не па шырокай дарозе, а па лясной сцежцы. Трохі доўга ехаў, нават зварочваў то туды, то сюды, каб не так хутка цямнела, то і далёка ад'ехаў бы. Але на штосьці наляцеў, спатыкнуўся, веласіпед рвануўся з-пад мяне, падаючы ўшчаміў лапу, грымнуўся. Ой, добра! І тут жа чуў, як пеканул боль у лапу. З гарачкі я яшчэ прабег трохі, а потым забраўся ў гушчар. Трэба было адседзіцца, абдумаць усё, што нарабілася. А астатняе вы ведаеце. Так закончыў свой аповед мядзведзь. Слухалі працяг казкі «Эрпіды на планеце Зямля», якую напісаў Павел Місько. Яе чытае артыстка Ліка Пташук.